إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جر كي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة mu melni sunu bindu tay bi mom moy 5e dars bi manam temere lu dars bi ci tawfiq borom bi jalla wa ala. Xam ngeen ni ñi ngi won ci ñaarelu mas'ala bi te muy mas'ala bu am solo, mas'ala bu reuy bu mag, mas'ala bobu borom tere bi doon wax naan إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. يالا دي دو گرم بن يون دو نانغو بن يون نيوكاي بوكالي سي جامو بي نكوي جامو اكوم مانا دون نا كون كوي بوكالل مو خام اب ملائكه بو كو جيغالا ولا يوننت بو مو يوني. غوغي واخون نا موني ان العباده اذا خالطها شرك فانها لا تقبل. جامو يالا سوكو بوكال راخي بوروم بي دوكو نانغو لانه لا بد ان تكون العباده خالصه لوجه الله. موني داخ كات جامو يالا موم فاو مو نيك لو خامني داي سيل نيل كنم بروم بي تبارك وتعالى. جامو يالا فاو مو نيك لو خامني داي سيل غير يالا. لو سيل نك موي لو اموت بوكالي. خمغا سوني ني اور بير لول لا عرب نان ذهب خالص موي اور بو خامني راخوت دار. جامو يالا تي انام غوغي لنجو ورا جوخي جوخي كو تي انام غو خامني دو راخ دارا سيت ويتش تي ليغا خامتيني ني موم موي موم موي بوكالي. من فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطله. كيب كو خامني جامو غا يالا jaamu bobu ngay jaamu yalla nga boole ci keneen kudul yalla mune sa jaamu gogu neen la. Bokale nak buñ ko waxe du lo yëkëti rek ne bokale dedet, dafa am ay domaine yu précis yo xamanteni ni fa lañu naan bokale mais du lo yëkëti rek ne bokale dedet. Domaine yu précis yoy ñoy jaglé yi nga xamni sunu borom tabarak wa taala dafa définir ci alquran ni yi mom kessé moko mom. C'est tellement simple, c'est pas compliqué. Dafa am bir yo xamni sunu borom daf ko définir ni yi man kessé mako mom bu len ko defal kenen. Gis nga ko mbir yoyu nga cey boole keneen loolu lañu tuddé bokalé mais du luñu yëkëti rek ñu na bokalé dedet. Loolu lu jara bayyi xel la. Loolu motax da fay incombé muskallaf bi mu fexé xam gëstu ba wara mëna déterminer yan mbir ñoy mbir yi nga xamni jago borom bi tabaarak wa ta'ala la borom be ko mom ay akam la bu boba mu meuna sam sauvegarder lolé gor gorlu batu ci dougal bokalé mbir yoy meun nañ ko teunk ci ñett nel ben momelu borom bi tabarak wa taala ak ay jëfëm li yalla mom waaw mom ndax amna wenen yalla wala benen mbindef bo xamni li yalla mom daf ko bokk ak mom amut ki nga xamni moy borom mbindef yep muy seigneur de l'univers gis nga ko point bobu sunu borom tabarak wa taala daf ko indi ci sar wi ñeuk ci alquran ci bo topé kamil muy suratul fatiha alhamdu lillahi rabbil alamin gis nga ko rabbil alamin borom bindef yi seigneur de l'univers univers bi yep lepp lo xamni mbindef la rek ki boromam moy allah mom kon gor gorul fofu ba bul jël li yalla mom nga jox ko diw wala nga ci bolé diw lol di ben kon momelu borom bi tabarak wa taala ak jeufam lu melni dundal lu melni fat mango ak la nga xamni moy xam xamam lu melni xam lu ñewagul xam kumpa yoyé bu ko jox mi def borom bi tabarak wa taala moko mom benen bi moy ay turam ak melokanam mom borom bi tabarak wa taala tuddu ay tur tuddu ay melokan mu ñew ci texte sacré alquran ak sunna yoyu fexel ba nga geussu ko xam ko bu boba nga tek garde fu xamni yi bokale waru ci dukk tour yi touré yalla kep la desu ko tuddé kenen melokan yi melokanu yalla kessa la desu ko melal kenen ñettel ba nak moy jaamu biñ ko wara jaamu sunu borom diglé ne wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a jaamu lan yalla te bu len ko bokale ak dara lu melni julli xam nga jaamu yalla la waye noni tamit la ñaan nekke jaamu yalla ndax jaamu yalla dafa am lo xamni jëfi biir la ak jëfi biti xettaliko yaakar jëbbalu sukkasndiko yoy yep ay jaamu yalla la jambi warna gor gor lu batu ci bokale borom bi tabarak wa taala ñetti yi bu ci tabbe ci ay jëfëm ci bokale jëfëm joju day nekk neen borom bi tabarak wa taala soxlawuko motax mu rot ci hadithul qudsi sunu borom ne fa ana minhu bari mune jëf joju ñu duggal bokale man dama ci dañ ba set wetch soxlawumako bind bi weso joxon na la misal ci doomu adama ni mu bañe bokale te des fois sax da koy bañ ci lo xamne lu normal la ma joxon la misal ci wujju ci soxna yi noné nga mëna am misal tamit ci bok doomu adama ni mu bañu bokalé xol len réew mi kiko jité ndax bëgg nañu utal ko benen président bo xamni day gengé ak mom du ko neex mukk waaw mom kay mo nan nong ca kaw waaw jité gis nga ko waye xolal borom keur gi nga xamni dañ ko ne dañ la may soxna cyan ra nga joxe ñu may la soxna xam nga nit moom amo ñeegam ñu may la soxna soxna soosu ñew sunu borom defal leen gene am tawfiq am njabot njabot gogu yep say sant lañuy jël yow borom keur gi duñ jël sant soxna si de sa sant lañuy jël lutax do nangu tay su soxna yo siné benn bi mu jël sa sant yow benen dom bu juddu waté mu jël sant soxna si lutax do nangu lolu gis nga lutax gis nga tay fi tay sa soxna bu lené won sun taw kat sa sante la jël ka ca top nak sama sante lay jël yakana bo defu ndank keur gi tass dom joju bu juddo ne la bay sa sante jëlatumako santu bay diw lay jël nga reniyé ko génné ko keur gi sétal lolu légui nak imaginer yalla mi la bind tay yow soxna si dañ la ko may kep dom juddu ca yalla mi la bind nak yow moom la nga koy bokkaaleeg mbindeef. Amaana peut être soxna si wala bokk sa doom jooju peut être yow dala bokkaaleeg nit ni yow. Waaye xoolal yow sa borom nga koy bokkaaleeg koo xamante ni sa morom la yow mbindeef ni yow. Gis nga image bokkaale ni mu nekkee lu yéema lu doy waar. Bu ko defee kon dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu aafiya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.